protestów. To nie nastąpiło, a wręcz przeciwnie, od tego czasu wzrosło wspieranie, przekazywanie coraz bardziej zaawansowanego sprzętu kolejnymi kolumnami. Kolejna, mam jeszcze niepotwierdzone informacje, duża kolumna czołgów, transporterów opancerzonych, ciężarówek przekroczyła tą granicę wczoraj w nocy. Zdaniem szefa naszej dyplomacji kluczowe w tej sprawie będzie stanowisko Holandii, która ma przedstawić na dzisiejszym spotkaniu swoje oczekiwania. Obywatele tego kraju stanowią najliczniejszą grupę ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. Nie będzie na razie rozejmu w Strefie Gazy. Izrael nie zgodził się na kilkugodzinne wstrzymanie ognia potrzebne na dostarczenie Palestyńczykom pomocy humanitarnej. Sytuacja jest tam dramatyczna, o czym donosi nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. O kilkugodzinny rozejm poprosił Hamas. Islamiści chcieliby czekający na granicy wolontariusze z międzynarodowych organizacji mogli wjechać do Gazy i dostarczyć poszkodowanym niezbędną pomoc humanitarną. Izrael oficjalnie jednak odrzucił tę propozycję. Kilka dni temu podobny rozejm obowiązywał przez 5 godzin, ale wtedy to Hamas złamał umowę i strzelał rakietami w kierunku Izraela. Konflikt w Gazie kosztował już życie co najmniej 584 Palestyńczyków i 27 Izraelczyków. Wczoraj Hamas poinformował, że uprowadził jednego z izraelskich żołnierzy, Ariela Shaula. Dzisiaj z kolei izraelska armia potwierdziła, że nie może doliczyć się zwłok zabitych żołnierzy i że jeden z nich uznawany jest za zaginionego. Najprawdopodobniej chodzi właśnie o Ariela Shaula, przy czym armia twierdzi, że mężczyzna nie żyje. W Izraelu podejrzewa się, że Hamas uprowadził jego zwłoki i teraz będzie chciał uzyskać coś w zamian za zwrot ciała. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. To był serwis Trójki. Dziś w centrum i na północy słonecznie, na południu na zmianę chmury i rozpogodzenia. Według prognoz lokalnie będzie tam padać, a nawet pojawią się burze z gradem. Ciepło od 24 stopni nad morzem do 28 w centrum i 29 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Dzień dobry, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Kto dziś tu gra, spróbują odgadnąć Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. No tu jest dużo rzeczy, że tak powiem, z którymi jestem za pan brat. Miles Davis, Marcus Miller, The Cure, Eminem, czyli nie przebieramy w słowach. Tu mam problem. Znaczy, myślę, że to jest Beata Michniewicz, ponieważ potknąłem się ostatnio, to teraz będę przy każdej okazji mówił, że to ona. Tu jest mnóstwo utworów zdecydowanych, granych przez zdecydowanych, bardzo wyrazistych facetów, artystów. I myślę sobie, że to musi być mężczyzna w związku z tym. Ktoś, kto, krótko mówiąc, się nie ociąga w tańcu. I to musi być mocny charakter. I to musi być ktoś, kto ma swoje zdanie. I to musi być ktoś, kogo kręgosłup nie jest giętki. Można ten kręgosłup ewentualnie trochę nagiąć, ale nigdy nie można go złamać. To jest osoba z pazurem, zdecydowanie. To jest Smoke on the Water, ten Burning Down the House, czarna kawa. Beata Michniewicz. Może ktoś ze sportu, na przykład, no Gąsior, na przykład, Michał Gąsiorowski, a może to jest na przykład Krzysiek Łoniewski, a może to jest Marcin Zaborski. Taki dosyć szeroki zestaw. Muzyka ze znakiem jakości. Bo nawet ten cukier mnie nie przeszkadza. Ja też lubię czasami zagrać coś słodkiego. Czyli jednak Beata Michniewicz. A, właśnie. No bo właściwie co? Że mocny kręgosłup, tak? Że ktoś mający swoje zdanie, że ktoś, kto nie przepuszcza przeciwnikowi, to na przykład może Beata Michniewicz coś takiego ułożyła. Jeśli to jest Beata Michniewicz, no to duży szacun, dlatego że to jest muzyka, która się kulą nie kłania. I tak jak Beata, ona też właściwie żadnej kuli się jeszcze nie pokłoniła. W związku z tym idziemy na wojnę, ale nie bierzemy jeńców i wychodzimy zawsze zwycięsko. A jeśli nie jest to Beata Michniewicz, to kto to jest? No to jest to Beata Michniewicz. Dokładnie tak. Powiem ci, że wybór twój nawet mnie nie zdziwił. Tego spodziewałem się też ja. Tak? Mm-hmm. Ale wiesz co? Jakbym ci powiedziała, czego jeszcze nie umieściłam na tej liście, a chciałabym, to też byś się nie zdziwił chyba. Ale jak zobaczyłem Talking Heads, zobaczyłem Redbox, zobaczyłem Deep Purple, The Cure, to pomyślałem sobie, musi być to osoba, która w trójce pracuje dłużej niż 5 lat. Tak, ale w ogóle to bardzo proste jest do odgadnięcia, kto jest autorem tego wyboru, ponieważ odpowiedź tkwi w utworze pierwszym, czyli Talking Heads. Bo co ja robię na co dzień? Słucham Talking Heads. Słucham gadających polityków na okrągło, zawodowo, niezawodowo, hobbystycznie. A rzeczywiście Talking Heads słuchałem kiedyś bardzo, bardzo. I pali się ogień zawsze. Polityczny dom podpala każdego ranka w Trójce, Beata Michniewicz. No nie każdego, nie każdego. Nie prawie. Zawsze podpalam. Czasem jest milutko, słodko. Ale jeśli państwo mają pytania do Beaty albo wręcz jakieś opinie... Tylko proszę nie o muzykę, bo ja się nie znam. Ja się nie znam, ja tylko słucham. Ja to tylko słucham, a teraz tylko gram. No, więc 20, nie mówmy, tylko 28 grajmy, grajmy. Musimy grajmy. Na telefonu podać. Pytanie, właściwie Piotra pytanie z Tamacha. Jaką kawę pijesz? Kawę czarną, bez cukru. Zawsze? No jeśli piję kawę, to tak. Rozpuszczalną, albo z ekspresu? Z ekspresu? A macchiato lubię. Czy jednak czasami? No ale wiesz, no to jest takie spienione mleko na wierzchu tylko. Mhm. To nie jest żadne takie, taka kawa z mlekiem. Żadne, nie latte macchiato, tylko espresso macchiato musi być. A po południu kawę po irlandzku? Nie. Jeśli piję po południu kawę, to też espresso macchiato. A jeśli grasz coś innego niż Talking Heads, to co to jest? No na przykład, wiem, że teraz chcę, żebym wprowadziła zgrabnie tak. drugą piosenkę. To nie jest tak, że ja teraz tego z własnej woli często słucham, ale to jest moje wspomnienie. Jedno z takich związanych z muzyką najdawniejszych wspomnień, mianowicie w moim liceum odbywały się, nie wiem jak się to nazywa, bo to nie były dyskoteki, dlatego że grał zespół całkiem żywy i całkiem dobry. Jego muzycy zasilili później różne profesjonalne zespoły i on zresztą wtedy też był taki co najmniej półprofesjonalny i co sobotę odbywały się zabawy taneczne, może tak to powiedzmy. Ale nie były to dancingi. Nie, ponieważ tam były takie mocne brzmienia i właśnie bardzo było dużo Deep Purple i między innymi Smoke on the Water, a to było w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Radomiu. Także druga opcja radomska. Tu występuje po Nogasiu. Tak jest. We'll be right back. Już panią lubię, redaktor, za kawę, którą piję. Dokładnie taką samą jak ja. Ja chciałem przekazać pani Beacie najszczersze wyrazy uznania za pracę, którą wykonuje, a szczególnie to, jak konsekwentnie dociska polityków i nie pozwala im uciec od niewygodnych tematów. Pani Dorota napisała, że jej mąż, kiedy przyjechał do Polski, uczył się polskiego między innymi na twoich audycjach, to wyłapywał słowa panowie, panowie. I to jest jego ulubiony zwrot w tej chwili. Ale niech się nie uczy może polskiego na moich audycjach, bo tam nie wszyscy mówią fajnie. Ale słuchał ciebie, nie tam gości. No dobrze. Dobrze, lecimy, bo nie zdążymy. Następna piosenka. Tak szybko? Tak. A co z tą kawą? Tak, tak. No nie, już wszystko powiedziałam o kawie. No ile można mówić o kawie? Co, my jesteśmy jakimiś baristami? Redbox for America. Myśmy z koleżanką słuchały tego namiętnie. Koleżanka, pseudonim Anna G. Pseudonim, bo pracuje w resorcie siłowym, więc więcej nie mogę powiedzieć. I pamiętam, jak siedziałyśmy u niej w wynajętym mieszkaniu na Rakowcu, i usiłowałyśmy to jakoś składnie przetłumaczyć. I nam nie bardzo wychodziło. I nawet ostatnio szukałam tłumaczenia i one też nieskładne były dosyć. Ale piosenka taka bardzo optymistyczna jest mimo wszystko w brzmieniu. A próbowałaś kiedykolwiek tłumaczyć cokolwiek przez tak zwanego automatycznego tłumacza komputerowego? Oj, tak. No więc właśnie automatycznie tłumaczę. Cudownie. No mniej więcej to tak wygląda. Kompletnie się to kupi nie trzyma. Aha, jeszcze mi się z Mariuszem Maksem Kolonką kojarzy ta piosenka, bo on tego namiętnie słuchał, no i sobie pojechał do Ameryki. No proszę. TVA to contemplate this audio visual OPA. 100 years from now. Title fights and human rights for satellite. Your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. It's hearing from the heart of America. Yeah, did he, yeah, oh, yeah, did he, Taiwan, Western Sea. była grupa Red Boxy for America. Lubisz podróże do Stanów? W ogóle nie byłam w Stanach. Ciągle mi się śni podróż do Stanów. Nigdy tam nie chciałam polecieć, ale ciągle mi się to śni, że idę do samolotu i tego samolotu nie ma, on znika. Mi się wydaje, że to jest jakieś takie przeczucie, że ja tam nie powinnam lecieć. Nie, to jak z tą kawą po amerykańsku. Masz dużo wody i kawy w środku nie ma nic praktycznie. Tam jest taka kawa, że jak nie, no teraz tak, czasami ja wiem. Odwiedzasz wodę, taka żółta woda leci, to u nich jest taka kawa. Tak, ja wiem. Zresztą nawet namiastka takiej kawy bardzo amerykańskiej to jest chyba w McDonaldzie. Tam jest mocniejsza w McDonaldzie polskim. Zdecydowanie mocniejsza. A pewnie klientela by się buntowała, gdyby była kawa amerykańska. No tak, no słyszałam, że oni sobie tak dolewają, rozcieńczają, dolewają w tych barach przydrożnych i nie tylko. A podróże twoje ulubione? To jakie miejsca? Włochy. Włochy. Ale chciałbyś, żebym powiedziała Hiszpania, prawda? Nie, ja chcę, żebym powiedziała to, co jest prawdziwe. Nie, bo teraz będziemy zmieniać nastrój i będzie Miles Davis, zresztą z Markusem Millerem. Los Feliz to jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Siesta, który jest filmem takim chyba dla bardziej koneserów, amatorów. Natomiast muzyka jest fantastyczna. I pamiętam, że tę płytę kupiłam na początku lat 90. w Londynie. Miałam bardzo mało pieniędzy, ale kupiłam mojemu dobremu koledze, a sobie dopiero później, jak już były w Polsce dostępne. Myślałam, że przyjechałaś do Polski, kolega już nie był dobrym kolegą i stwierdziłaś, nie, że nie, był dobrym był. Miles Davis i Marcus Miller. Za nami cztery utwory, a jeszcze to mamy było 7. Takie ładne, że może już pójdziemy. Bata powiedziała tak, ja przygotowałem tyle utworów i wszystkie muszą wejść, jeszcze 7 mamy. Skracać. No, trudno, to nie gadamy. Gramy. The Cure teraz. To jest ja tu gram, prawda? Pewnie. The Cure. Mi się kojarzy to na przykład z czasem, kiedy szefem redakcji był Grzegorz Miecukow. On też lubił. Szefem redakcji niemuzycznej. Niemuzycznej, nie, ale prowadził programy Zapraszamy do Trójki i bardzo często grał. Przekazać dzisiejszemu gościowi, że jest tak trudny w rozmowie, jakiego polityczy. To nie ale że co? Ja zawsze mam. Ale o co chodzi? Takie wrażenie, że kiedy siedzisz z politykami tutaj w studiu i rozmawiasz z nimi, to wy się tak umawiacie, że oni się muszą przekomarzać z tobą i między sobą, a potem wychodzą, jest wszystko fajnie i są przyjaciółmi. Nie, oni chyba się sami ze sobą tak umówili już dawno temu, albo mają to już takie wpisane w zawód. Nie wiem. Pan Krzysztof napisał, że bardzo lubi twój głos, a po dzisiejszym programie, kiedy nagrałaś jego ulubionych par plusi, jak napisał, to lubi cię jeszcze bardziej. Par plusi. To teraz Beatlusi zagramy, dobrze? Zagramy Beatlusi jak tak, najbardziej. Tak, ale to dlatego zagramy, że uważam, że jeśli ktoś w ogóle słucha muzyki, a mówi, że nie lubi albo nie słucha zespołu The Beatles, to znaczy, że w ogóle nie wie, o co chodzi. Eleanor Rigby. picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Znowu Radom, fajnie, najfajniej. Pozdrowienia dla pani Beaty Klasa, dziewczyna z Czachowskiego. Pozdrawiam Czachowskiego. Co? Nie konkurencyjne. Nie, akurat my nie konkurowaliśmy. Ja miałem taki przypadek a propos rozmów z politykami, że kiedyś euro jakieś, jak było w Polsce, poszedłem rano na siłownię, ponieważ było to po meczu bardzo ważnym, to rano tam nie było nikogo. Byłem tylko ja i był trener. Zwykle tam gra muzyka, a tego dnia ktoś włączył salon polityczny. I przez godzinę ćwiczyłem, słuchając ciebie i polityków. Ale dlatego nikogo nie było? Wszyscy uciekli, tak? Nie, nikogo nie było, bo wszyscy odsypiali mecz. Nikt tak nie wstał. A myślałam, że wszyscy uciekli. Nie. Też. Także ja byłem tylko ja i ty na siłowni. No dobra, Cukero. Teraz Cukero i Mana. Bo ja bardzo lubię duety. Desde que te vi yeah. En esta noche de tequila boom boom yeah. Eres tan sexy, eres sexy thing yeah. Mis ojos te persiguen solo a ti yeah. Oh. Y debe haber un caos dentro de ti yeah. Para que brote así una estrella que baila paraíso dentro de ti yeah. La luna es un sol, mira cómo brilla. Babe, the night is on fire. Seamos fuego en el cielo, llamas en lo oscuro. What you say? Baila. Te toca. Mi corazón se revienta y no aguanto. Morena re buena, te quiero yo tanto. Baby, the night is on fire. Seamos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro. What do you say? Baila, baila. No skróciliśmy, no strasznie mi przykro, ale taki mam plan i chcę go zrealizować, żeby wszystko się zmieściło. I pozdrawiam raz jeszcze Ankę G. z resortu siłowego, bo ona też to lubi, szczególnie, że fragment był po hiszpańsku. No to jak widać, jest nawet groźna dla muzyki, nie tylko dla polityków. Prywatkowa piosenka? No, taka prywatkowa i taka łącząca pokolenia. Wydaje mi się, że to się może wszystkim podobać. Młodszym, starszym, bardzo młodym, babciom, dziadkom, prababciom. Kotom. O kotach nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj. No nie mówiliśmy, no. Masz... ale to nie jest poradnik na temat hodowli kotów, tylko to jest ale program. Ale wszyscy oczekują, że coś powiesz na temat kotów. Gramy, proszę, gramy. Coldplay. Przy którym troszkę potańczyliśmy z Tomkiem, a teraz wracamy i teraz będziemy rapować. Nie, teraz będziesz mówiła o kotach. Ile masz kotów w domu? Dwa. Tylko dwa mam koty. Ale domowe czy zewnętrzne koty? Koty wewnętrzne. Mam dwa, a zewnętrzne, no to różnie. Liczba jest zmienna. No, maksymalna ilość jaką miałaś? Nie wiem, nie liczyłam, no nie jest tak dużo. No, nie jestem jakąś oszalałą kobietą otoczoną kotami. Nie. To teraz będzie się otaczam. Eminem. I to było zaskoczeniem dla Michała bardzo dużym dzisiaj. Ale ja mam słabość do rapu. Nikt tego by się nie spodziewał po tobie. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just

śmierć ma. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy, a ja... Zapraszamy do reklamy. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Szpic bagietka w cenie złoty 39. Chrupiąca bagietka w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 39. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 lipca, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Czy to przełom? Jeden z prorosyjskich separatystów przyznał, że to właśnie separatyści zestrzelili malezyjski samolot i że zrobili to przez pomyłkę. W tym serwisie wrócimy też do sprawy rozbitego w Małopolsce gangu podrabiającego papierosy na gigantyczną skalę i do protestu rolników trwającego w mazowieckich Kuskach. Ale na początek doniesienia z Włoch, jeden z prorosyjskich separatystów przyznał, że jego dowódcy pomylili malezyjski samolot z maszyną transportową ukraińskiego wojska. Myśleliśmy, że zobaczymy ukraińskich pilotów lądujących na spadochronach, a tymczasem natknęliśmy się na zwłoki cywilów. Tak powiedział wysłannikowi włoskiego dziennika Corriere della Sera. Więcej o tym nasz rzymski korespondent. Dowódcy poinformowali nas, że zestrzeliliśmy kijowski samolot i byliśmy przygotowani na walkę ze spadochroniarzami, mówi anonimowy rozmówca włoskiego dziennika. Tymczasem, kontynuuje swą opowieść, trafiliśmy na ciała cywilów wraz z walizkami i bagażami, które nie miały nic wspólnego z wojskiem. Mężczyzna bardzo szczegółowo i bez wahania przywołuje wydarzenia z ubiegłego czwartku. Dowódcy kazali nam wsiąść na ciężarówki z bronią i dużą ilością amunicji. Kilka minut potem, może 10, usłyszeliśmy silny wybuch na niebie. Trafiliśmy w samolot kijowskich faszystów, powiedzieli przełożeni, dodając, że trzeba uważać, bo część załogi wyskoczyła na spadochronach. Koledzy rozmówcy włoskiego dziennika zaprzeczają tej wersji wydarzeń. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Malezyjczycy, którzy dostali w nocy od separatystów czarne skrzynki samolotu, twierdzą, że są one nienaruszone, z niewielkimi tylko śladami uszkodzeń. Eksperci obawiali się, że przetrzymywane przez kilka dni urządzenia trafiły do Moskwy, gdzie ingerowano w ich zawartość. Konflikt na wschodzie Ukrainy jest jednym z tematów spotkania w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski zaprosił tam przywódców państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, a także Rumunii i Bułgarii. Zdaniem prezydenta Komorowskiego Rosja złamała zasady architektury międzynarodowego bezpieczeństwa. Bronisław Komorowski, rozpoczynając obrady, mówił, że rosyjska agresja na Ukrainę, a także w konsekwencji tragedia malezyjskiego samolotu, zmusza państwa Europy Wschodniej do zwiększenia wysiłków obronnych. Ta tragedia, w moim przekonaniu, w jeszcze większym stopniu niż dotychczasowe wydarzenia, powinna nas zmobilizować do szukania rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo nasze, krajów flanki wschodniej sojuszu, jak i szukania bezpieczeństwa istotnego dla wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego. Atlantyckiego. Prezydent Bronisław Komorowski mówił też, że w naszej części Europy powinno nastąpić zwiększenie liczby jednostek NATO, a także powinna zostać rozbudowana infrastruktura sojusznicza. Zdaniem Bronisława Komorowskiego państwa naszego regionu powinny też zwiększyć nakłady na obronność. I to właśnie przede wszystkim te tematy zdominują spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Witold Banach, Polskie Radio. Profesjonalne linie produkcyjne, 100 ton krajanki tytoniowej i 70 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili gang, który zajmował się przemytem tytoniu i podrabianiem papierosów. Jak informuje Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie, 6 zatrzymanych mężczyzn stworzyło jedną z największych nielegalnych fabryk papierosów. Przestępcy w tej sprawie, o której mówimy, zakupili nawet nieruchomość, którą właśnie przygotowywali pod zamontowanie tych linii produkcyjnych i już